lewe do prawego. W dużej sali duży stół, a przy nim gości tłum. Gospodarz pięty w pół, pije łyką szklane. Ciszę chciałbym to znieść, jak można to na cześć ojczyzny, której wieś przyszło życie nasze. Gracias, Brahu, wypijmy za to, kto z nami nie wypije tego we dwa kije. Brawe dole!